Oh, yay. Ja, jullie zitten nou op die ene stoel, hè, die jullie eerder in elkaar gezet hadden. Zit die een beetje lekker, die stoel? Ja. Zul jij ook proberen? Ja, maar ik pas er niet bij. Kijk, dan gaan wij weer. Oh, maar hey, ik wil jullie niet wegjagen. Jullie zaten er zo lekker. Ga lekker zitten, joh. Moet ik... Nee, ja. Oh, nou, ja. Nou, oké, gaan we even zitten. Oh, shit. Ja, maar nou ga ik niet meer weg. Ja, nummer voeten. Deze. Ja. Weet je hoe dat komt? Ik moet even door de... Nee, ik moet vaker door de plas lopen. Dan spoelt het weer schoon. Weet jullie een diepe plas ergens? Ja, een diepe plas. Nee, veel dieper. Nee, veel dieper. Ben je op blote voeten gekomen? Is deze ook niet diep genoeg? Ben je echt op blote voeten? Ja. Heel fijn. Ik heb echt een diepere plas nodig hoor. Echt een diepere plas? Deze dieper, ja. Oh ja, hier. Ah, ja. Ja, die kleine kinderen lopen nou te klagen dat ik vieze voeten heb. Maar wat zit jij nou te klagen dat ik... Hey, wat zit jij nou te klagen dat ik vieze voeten heb, joh? Heb jij je schoenen wel eens gezien? Je knieën? Oh, dat is pas vies. Ja, ik zag ook mijn vieze voeten naar buiten gezicht. Dus doe ik het terug. Ja, nou, ik ga gauw weg hoor, want ik vind het veel te eng. Get protected from the rain. Get into the house. Het trucje is altijd om niks te doen, want dan is de concentratie hier.